الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. سورة مائدة آيات نمبر 70-71 شپغم سپارا سورة مائدة آيات نمبر اویا یو اویا ندین مخ کی سبق کی اللہ پاک دا یہود و دا نسواراون دا گلے پا شکل چتا سو خپل پیغمبرم نمانے خپل کتاب باندے معامل نکوے او کل چتا سو تا پیغمبر علیہ السلام راغی او کتاب روڑ نا اغم تا سو نمانا نہ پخپل کتاب عمل کرے نہ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ کتاب قرآن مجید باندھے عمل کرے نہ دے نہ دا معلومی گی شستا سو دین سر سکار نشتا اللہ سر معاملہ خراب ادا نہ اللہ حکم نہ مانے نہ فرمان خلق او بیا آخر کے اللہ پاک فرمائل کہ مسلمانان دی کہ یہود دی کہ نصارا دی کہ صابیان دی ہر فرقہ چی دا ہر سوک چی دی کم مذہب سر تعلق ساتی اللہ فرمائی چا چی پروز دا آخرت ایمان روڑو دا اللہ پا ذات ایمان روڑو دی آخری پیغمبر باندی ایمان روڑو کتاب باندی عملو که اللہ فرمائی دا کامیاب دی او که اسی سوک زانتا ہوئی چی منگا نیکانیو صالحانیو او منگ با جنت تزو دا داغوی دعوی اسی فضول دی اس دنن سبق کی اللہ پاک دیا دا یہودو ذکر کی اللہ پاک فرمائی کہ اے یہود تاسو نما دا وعدہ آغشتے وا کلک و مضبوط وعدہ تاسو ما سر کرے وا چی اللہ سا چی حس حکم یا غب منگا منو تا چی کم پیغمبر منگ تراؤ لے گی منگ بدا غب تابداری کو تا تاسو ما سر وعدہ کرے وا اور آغی نروس تو چی کم پیغمبر را غلے لے نو دا آغی تاسو مخالفت کرے لے اے یہود تاسو نو موسیٰ علیہ السلام خبر نہ دمن لی آغا وقت تاسو دستی عبادت کرو کفر و شرکم اختیار کرو اے عیسائیان تاسو سوک عیسیٰ علیہ السلام تا خدے وائے سوک مریم بی بی تا خدے وائے سوک دا تسلیس عقیدہ لرے بعض پیغمبران تاسو قتل کرل یحییٰ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام اے یہود تاسو چی دینو دا عیسیٰ علیہ السلام دا قتل منصوبے شروع کرے وی تاسو خو ما سر وعدہ کرے وا چی اللہ چی تاسو حکم یا غب منگ منو و کم پیغمبر چی منگ تراشی نو آغا باندی با ایمان رولو تاسو خو دا غا پیغمبرانو باندی ایمان آو نر بازم تکذیبو کو بازم لکل دا دین دا معلومی گی چی تاسو دین سر سکار نیشت تاسو خپل خواہشات چی زلو تاسو وی آغا کرے تاسو زما بندگان نیه تاسو د نفس بندگانی د خپل خواهشات و بندگانی چې خپل نفس او خواهش سوی اقا تاسو کوي د الله حکم سره تاسو اس سرو کار نیشت الله پاک دې ځکه دا فرمایي لقد اخذنا پتای سر اغشتی و مونگا میساق بنی اسرائیل وعده د بنی اسرائیلونه میساق یو عهد دی او یو میساق دی مخکې دا خبره تیره شوې ده عهد اگر وعده تا وی چه اغیق سر قسم نوی او میساق اگر وعده تا وی چه اغیق سر قسم نوی چه تاسو قسمون اخوال دیو ما تا چه اللہ تا بمنو ستا حکم بمنو و ارسلنا الیهم رسولا رالی گلی مونگا الیهم دوی تا رسولا پیغمبران کل ما جا اهم رسولون هر کله چې براغ دوی ته یو پیغمبر سه حکم به راوړ بما په هغې سره په هغې حکم سره لا تهوا انفسهم چې نه به خوښو نفسونه د دوی د دوی زړه به نه غوښتل چې یاره دا د دوی د طبیعت خلاف په فریقا کذبو د یوې فرقې د پیغمبرانو یې تکذیب کړی دی و فریقا یقتلون او بله ډله مړه کړي دي د سم تکذیب وکړو او د سم چې اوس تاسو اخري پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته راغلی دی اوس تاسو د خلاف لګیا یې تکذیب هم کوی او بل طرف ته د قتل کوششونه هم کوی ما هغه زړو پخوانو یهودو چې څه کړي وو د بعضې پیغمبرانو یې تکذیب کړی وو یحیی علیه السلام زکریا علیه السلام او داسې نور پیغمبران هغوی وجلي وو اوس ای د مدینې منورې یهودو ای د پیغمبر علیه الصلات وسلام د زمانې یهودو او نسوارو ستاسو هم دغه حال دی د دې پیغمبر تکذیب هم کوی او بل طرف ته د هغه د قتل کوششونه هم کوی تاسو د خپلو خواهشاتو بندګان یې د الله بندگان نه یې عزتمندو بعضې خلک داسې وي د هغوی د الله حکم سره سروکار نی چې د الله حکم ومنم هغوی خپل نفساني خواهشات دي زړه کې یو خبر راشي هغه کوي په هغې ته ګوري او هغې باندې عمل کوي د الله حکم ته نه ګوري د بني اسرائیلو په شان شیطان ورته یو خبره خشته کړې وي ویس قرني رحمه الله یو نیک سړی تیر شوی دی هغه ته خلک رانل وته ووي وی دغه ځای کې په دې مقبره کې یو قبر دی او یو سړی د هغې په غاړه ناست دی قبر ته یې خپې ورښکته کړي دي او کفن یې په اوږه باندې راچولی دی او دیرش کاله وشو چې دقه حالت کې ناست دی او جاړي ویس قرني رحمه الله دې خلکو ته ووي ما وله بوزې بویه ته وله ویس قرني چې د هغه حالت ته وکتل وته ووي ای د خدای بنده دیرش کالو داسې دی قبر او دی کفن ته د الله نه غافله کړې اوس تا ته دا یو ښه کار ښکاري چې ته راغلې دلته قبر ته دې خپې ښکته کړي دي او کفن دې غاړه کې اچولی دی ووایه چې ما سره د آخرت غم دی او د الله نه غافل الله عبادت نه کې جومات ته نه ځې منزله فرض مونځ نه کې چا سره خیر ښېګړه نه کې دین زده کړه نه کې دین بل ته نه ښیې نور هر څه دې پرېښي دي دا قبر او دا کفن دا رکاوټ دی په منځ ستا او په منځ د الله کې دا دې څه ته هغه جوړ کړی دی دا شیطان دا خبره خشته کړې وته چې بس قبر ته خپې ښکته کړه دا عیسائیت کې رهبانیت په نو رهبانیت کې به بس یو سړی مو هغه به دا لاس داسې اوچت کړی و اوچت کړی به و لس ورځې به تېرې شوې شل ورځې به تېرې شوې میاشت به تېر شو کال به تېر شو دا لاس به یې داسې اوچت نیولی و هغه به اوچ شو بېکاره به شو بس وی دا کامیاب شو سترګې به یې داسې نیولې وې نېغې پټولې به یې نه او به دا سترګې به یې کولو وې کولو وې کولو وې اخره کې به د هغې نظر ختم شو اور ته به مخامخ نیولې وې نور ته به مخامخ نیولې وې نظر به ترې ختم شو وی بس دا کامیاب شو خپه به یې داسې اوچته ونیوله نیولې به وی نیولې به و نیولې به و نیولې چې هغه به اوچه شوه بېکاره به شوه وی بس دا کامیاب شو دا نفس ورته داسې ځونه خشته کړي چې دا طریقه وکړه نو ته به کامیاب شي د قبر غم دی را سره د قبر غم دی نو د الله م ته غم انزه غم در سره نشته چې د الله فرض عبادت دی دا به کوم نورې د پیغمبر طریقې دي هغه به کوم د هغې غم نشته صرف د قبر غم د قبر ته خپې ورښکته کړه او کېنه او جاړ دا شیطان نفس دا یو بل خدای ورته جوړ کړي د دې عبادت یې شروع کړي الله یې پرېښي دا بعضې خلک عزتمندو تاسو ګورئ یو حج د پاسه بل حج کوي بل حج د پاسه بل حج کوي عمرې لذي بل عمرې لذي بیا بل هر کال حج او عمره او حج او عمره او حج او عمره اوس دغه د یو کال پیسې که مونږ راواخلو د عمرې یا د حج په دې معاشره کې مونږ سره داسې خلک اوسېږي چې هغه ده نوړی نوړی محتاجه دي بیماری دي په کورونو کې دایمي بیمارو کې مبتلا دي هغې خلکو سره که مونږ امداد وکړو او هغه خلک مونږ په خپلو خپو درو زمونږ د حج په پیسو باندې زمونږ د عمرې په پیسو باندې داغوی جن چه دینو آغا برابری گی داغوی تا نوی جن ملاوی گی پا آغی وانده دتا دا خپل عمره و حج دیر خخ کاری یو غریب سر امداد آغا و تا گران کارخ کاری او بیوی چه زو عاشق رسولیم بس پیغمبر علیه السلام لذان رسوم عاشق رسول نیده بس دا یو نفس و خواهشات تی تیر از اللہ ریالتا او رسیدی ارکال دا حجی سیب دون حجون اکڑن دا دمر عمری اکڑن دا شل حج اکڑی پنزو سی عمری اکڑی قدی چکر که خلق اختی نور فرائز نور حقوق دا حقوق العباد دا غوی نپاتی دا سی خخ برا دا یو سری حج کئی عمر کئی دیر خخ برا دا لیکن کل دا سوچم چاکلی دی چه زمان دا گواندی اوگی دی دا بربند دی دا پکور کی بیماری دا دا سر دا علاج پیسی نیشتا چه زمان دا سر اندادو کم سخ کال دی خیر دی زو عمری للار نشم سخ کال دی زو حج للار نشم دا دا علاجو کم او اللہ دل شفاور کی خیر خیگرو کم دا حج و دا عمره دا دا تا چه دین رکاور جولی دا اللہ حکم منلو کی دا اللہ پرزا کی بشری حافی رحمت اللہ علیہ یو نیک سڑے تیر شوی چاو یو سڑے والا راغی وی ما سر زر درهم دی او دا حج را دا می کڑی دا حج لزم خواهش من دیم چه لارش اغوی تاوی وی دا زر درهم راوالا او یو قرضدار دی دا اغوی قرض خلاص که یو مقروز دی دا اغوی قرض خلاص که یتیمانو لیور که مفلس عیالدار بی بچی بیوی دیر غریب بی اغوی بانده تقسیم که تا تا بده حج نزیاد ثواب میلوشی اغوی تاوی حضرت زما حج تا دیر زوی کی دا کارونه خو پخپل زی خخ کارونه دی خو حج تا می دیر زوی کی بشری حافی رحمت اللہ علیه و تووی اندازه دا سیده چه دا مال تا پنا جایز طریقه بانده پیدا کرده دی زکا زیاد ثواب حال نحاسله سا غرق خو ثواب کی دی کن او دا یو قرضداری قرض خلاص کی یو مفلس او غریب سر امدادو کی یتیمانو پا سر بانده لاس کی دی شفقت لاس کی دی او اغوی سر امدادو کی دا حج نو دا عمرو نو دا تا زیاد ثواب پی ملاوی گی دا تا خو زیاد ثواب نگتی دی دا مطلب دی جستا دا پیسی حرامی دا عزتمن دا دا بوتان دی چه من تا جو شوی دی دا اللہ دا رزان منگا منی کئی شیطان دیر چل ولی دی چاته حج خشته کړی دی چاته روجه خشته کړی دی چاته چه دی نو قبر تخپی ورکتا کول خشته کړی دی نا پا دی مصیبتونی اخته کړی و آو بس دا اللہ دا یاد نغافلی کلما جاءهم رسول هر کله چه براغ دیتا پیغمبر بما پا حق احکاماتو سرا لا تهوا انفسهم چه نبخ وخو نبخ وخت نفسونو دا دی فریقا کذبو دا غدو تکذیبو که دا بعضی و فریقا یقتلون و بعضی و قتل کرد نه نه نه نه خپل خواهشات عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه یو نیک ولی تیر شوی دی حج لطلو دا حج نفارق بیت الله شریف که حرم شریف که سم لاسو دشو خوب وینی یو دو فرشته را لی یو فرشته دا بلن تا پوس که سخ کال سمر خلکو حجو که او د څومره خلکو حج قبول شو هغه فرشتې وله بلې جواب ورک وی شپږ لکه کسانو حج وکړه او د یو کس حج م قبول نه دی د دمشق یو موچي دی او د هغه حج قبول دی باقي د ټولو خلکو حج چې دی نو هغه چې څومره دلته راغلي و د هغوی حج قبول نه دی عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه د خوب اچانک را بیدار شو او دمشق ته روان شو چه دا سوک تی دا موچی چه اللہ دا دح صرف حج قبول کرده او حج لراغلم ندی او شپگ لکا کسان حج لراغلی دی دا اغا شپگ لکو کسانو حج ندی قبول او دا دغا موچی راغلی ندی دا دا برکت خدای پاک دا اغا شپگ لکو کسانو حج قبول کرده دا سنگا حج دی را روان شو دمشق تراغی تا پوسی کو فلان کی موچی چاورتا او خود ویداری تا پوسته که عبدالله ابن مبارک سه حالت تیری اگه و تاوی حضرت داسه چلو چه دیر دا حج تمن نامی و خو غریبی ما آیال داری ما لگه لگه تیسی با می رخ پلی مزدوره نا بچت کولی لگه پیسی را سر جمع شوی ماوی سخ کال بززم پا دیوان دی حجل یه ورز کور ناستو ما خپلو بچو سر دا گاوندیانو دا کور نا دا ترکاره دیر خشت بوی را آقه سی پا خول وی ما تا می کور والا اوه چه ورش دیر خشت بوی رازی دا دوین خول اگه ترکاری و غوالا کرولا چی اخرو وی زورا لما اگه گاوندیانو تا می ورو دا با چه تاسو خونن دیر خطر کاری پخ کرده دا لگه تی مول امراکه وی اگه گاوندی را تا وی چه حضرت دا خدا سی خوراک تی چه من دا پار حلال دی استا دا پار حرام دی وی ما تاوی که سم مطلب وی اگوی را تاوی چه منگا دا سو رزونا زما بچی ناردی دا او رزونا زما بچی دا قسی او گتگی دی نو خوراک را تا ملاونا شو نو دا غلطه یو مردار خر پروتو او دا آغا نمی غو خروشو کولا آغا می خپلو بچولا کتوی که بانده کلیده وز دغا مردار از ما دا پار جایز دا زما دا بچو دا پار خو جایز دا خستا دا پار خونه دا جایز وی ما چه دا آغا دغا حالتو کت وی ما و تاوی چه او غرزا و دغا کتوی او ما چه کمی پیسی جمع کلی وی 300 روپه آغا می راواغشتی او ما وی چه زبس حج لنزم او دا توال وی اغا طول پیسی می اغا لورک دیو مسلمان امداد می اوک چه دا اللہ بمال دا حج ثواب راکی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ و تو فرمائی طول قیسے و تبیان کلا چه شپگ لکا کسانو حجوک سخکا او دا یو کس حجم قبول نو او ستا دا دغی عمل دا وجن اللہ تال دا قبول شوی حج ثواب برک او ستا دا مخ اللہ شپگ لکو کسانو حج قبول کن زتمند نفسانی خواهشات پر خودل کامیابی دے که دا دا پیغمبر علیہ السلام سنت طریقو کی کامیابی دا خیر خیگنہ کی کامیابی دا اغا عبادت دا سی او عمل چه اغا ساو دا خدای پا میونس کی رکاوت جوڑی گی دا نفسانی خواهش تے دا پریدا ای بازی خلکو پیران زان لنی وی پیر تا دا خدای مرتبہ ور کئی پیر خو یو استاز دے چه تا تسام اللہ رو خی اس اغا تا سجدی لگوا اغا تا خدای وایا دا غا پیر که دینو اغا تا دا خدای پا میانس که رکاوت جور شوی دا دو دا خدای پا میانس که دا غا پیر رکاوتی او بعد جاهل خلق دا شریعت خلاف پیرانی نیولی گیر بخری وی دا زما پیر دی علاکه دا خو پا شریعت عمل نیشتا گیره ندا پریخی دا پیغمبر علیہ السلام دا سنت دشمن دی او دستا راهنما دی دستا پیر دی او بیا وسر دا قیسی جولی کلی وی نا نا نا دا دا چه کم پیرو دا غم گیره نوا خو قبره چه اس پر دیشونو غط غط گیره او دا درامی جولی کلی یو پیغمبر انداسی ندر آغلی چه اغی گیره نوی پریخ دیده کم پیغمبر پا دین بانده دی دستا دا پیر دا خو بیا ارچا گیره پی یو پیغمبر بم گیره خریل چه زا قبر پی بمی گیره اوشی تولو پیغمبرانو ظاهری گیره وی او دیخ پل پیر لباتی میگیره ثابت ای او لیلوی القاب ولا ورکی او لوی علی مرتبه ولا ورکی دا دا اللہ او دا دپا منس که دا پیر رو کاو تی دا خواهشات تی نفسانی خواهشات تی اللہ من دا دینا منی که چی تاسو نفسانی خواهشات پریده دا اللہ حکم منی دا پیغمبر طریقه منی کلما جاءهم رسول هر کله چې براغی دوی ته پیغمبر به ما په هغې حکم سره لا تهوا انفسهم چې نه به خوښو نفسونو د دوی فریقا کذبو د یوې ډلې د پیغمبرانو دوی تکذیب وکړو و فریقا یقتلون او بله ډله د پیغمبرانو یې مړه کړه قتل یې کړه وحسیبو دوی به ګمان کو الا تکون فتنه چې نه به شي د دوی دپاره عذاب دوی به هېڅ الله عذاب ورنه کړي څه فتنه وه هغه میخ کې به مبتلا نه شي د دوی دا خیال و فعمو دوی ړانده شو و سم و کاڼه شو په دې مخالفت کې او نافرمانۍ کې ثم تاب الله علیهم بیا توبه قبوله کړه خدای پاک د دوی الله وایي بیا یې ما توبه قبوله کړه داسې حالات په یهودو باندې راغلل بني اسرائیلو باندې راغلل الله پرې بخت نصر مسلط کړه ذلیل یې کړل د الله عذاب پرې د بخت نصر په شکل کې راغی څه زمانه وروستو الله بیا توبه قبوله کړه د ایران بعضې بادشاهانو په امداد باندې بوختنه سر الله چې دین او ذلیل کا قید کا دا غنه ادا بنی اسرائیل خلاص کړل بیت المقدس بیا دوی ته ورک خلکو بیا توبه وسته ثم تاب الله علیه بیا الله رجوع رحمت وکړه په دی باندې خو هغې نه وروستو ثم عمو وسم بیا ړانده وکاڼه شو کثیر منهم ډېر د دوی نه بیا چې دی نو نافرمانه شو او بیا د یحیی علیه السلام او زکریا علیه الصلات وسلام قتل دغسې د نورو پیغمبرانو قتل یې وکړ والله الله فات بصیر لیدونکی دی بما یعملون هغه چې دوی کوم عمل کوي الله وایي زه خو تاسو وینم چې ته د الله بندګي کې ته زما بندګي کې او که ته چې دی نو نفسانی خواهشاتو پسې روان یې د دې هر څه نه زه خبردار ذات یم زه وینم زه عالم ذات یم دوباره دا سبق واورئ عزتمن لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل بتاي سراغشت ومنغم كلك وعد بني اسرائيلنا وارسلنا اليهم رسلا او رالي قل ومنغ دويتا پیغمبران كلما هر كلا جاءهم كراب غدويتا رسول يو پیغمبر بما پهر احكامات سرا لا تهوى انفسهم كنبخ وخو نفسون ددوي فريقا كذبوا دا يوي دلي دا پیغمبرانو تكذيب وكو وفريقا او بلدل دا پیغمبرانو يقتلون دوی قتل کرا وحسیبو او دوی گمانو که اللا تکون فتنتون چه نبشی دا دوی دا پارس ازمیخ و امتحان پا معنی دا عذاب بانده فتنه دا فتنه یو ذکر آغلی پا معنی دا عذاب قرآن مجید که بل ذکر اللہ فرمای زوقو فتنتکم او سا که فتنه یعنی عذابکم وحسیبو او دوی گمانو که اللہ تکون فتنتون چه نبشی دا دوی دا پار عذاب مونگ لبا اس پا دی عذاب نمیلاویگی فهمو پس دوی لاندشو و سمو و کانشو ثم تاب الله علیهم بیا رجوع دا رحمتو کرا اللہ پاک پا دوی بانده یعنی توبه اللہ دا دوی قبول کرا بیا داغی نروستو ثم عمو بیا لاندشو و سمو و کانشو کسیرم من هم دیر دا دوینا والله الله پاک بصیر لدن کې دی بما یعملون غچ دوی کوم عمل کوي صدق الله العظیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله دع سمو لستند عمل كل توفيق براك يا الله نفساني خواهشاتنا مساتي یا الله کم دا مختلف بوتان مونږ نیولی دی یا الله نفس دی شیطان دی یا الله دولت دی دنیا دا خدای دی ټول نظام حفاظت او فرمای پیغمبر علیه السلام سنت طریقې یا الله زمونږ جون کې راولي یا الله الله احکامات ستا احکامات خدای هغه ته مونږ گردن نهات کی یا الله زمونږ گناهونه معاف کی پریشانی هم ختم وګرځي کورونو کې خیر او برکت واچي مال اولاد کې خیر او برکت واچي د دنیا د آخرت د پریشانونه مساتي د دنیا د آخرت خوشحالۍ نصیب کی مردگان د اهل اسلام او بخ بیماران کورونو کې دي هسپتالونو کې دي خدای ټول شفا کامله ورکړي یا الله زموږ د اوریدونکو څومره شری حاجات دي یا الله ته ول د غیبي خزانو نه پوره کړي یا الله قرضداري د قرضو نه خلاص کړي قیدیان د قیدونو نه خلاص کړي یا الله یا الله تر سره احسان وکړي وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.